Գիտասնութին Ստեփանակերտի Սայարքի դերևանի վերահսական կողմից ծառայություն կայացավ համերգ միջոցով և ոչ վերջերի ազատական ցանկությամբ։ Երաժիշտ կատարողներ և մայրաքաղաքի երաժշտասեր հանրությունը։ Ծրագրի առաջին մասում տեղի ունեցավ Գյումրիի վերասնունդ միջազգային մրցույթ փառատոնի արցախցի մասնակիցների պարգևատրությունը, իսկ երկրորդ մասում ելույթ ունեցավ դաշնակահար Արմեն Արունյանը։ Միջոցառումը վարում էր հեռուստահաղորդավար Զառա Արամյանը Հայաստանից։ Նա տեղեկացրեց, որ արդեն 8-րդ տարին է, ինչ Հայաստանի Հանրապետության առաջին դիտին Ռիտա Սարգսյանի բացի հովանու ներքո և Քյունիկ բարեգործական հիմնադրամի աջակցությամբ Գյումրիում անցկացվում է վերածնունդ միջազգային մրցույթ փառատոնը, որ ունի լայն աշխարհագրություն։ Մրցույթ փառատոնի հանձնախողովի կազմում ընդգրկված էին հանրաճանաչ երաժիշտներ, մասնակցում էին 3000-ից ավելի երաժիշտ կատարողներ 30 երկրներից։ Վերածնունդ փառատոնի հիմնադիր նախագահ Երևանի կոնսերվատորիայի Գյումրիի մասնաճյուղի ղեկավար Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ Կարինե Աբդալյանի անունից Զառա Արամյանը շնորհակալություն հայտնեց Արցախի մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարին ամեն տարի շնորհալի երեխաների մասնակցությունն ապահովելու համար։ Իդեպ ամերիկահայ ջազ-դաշնակահար Արմեն Ահարոնյանը Հայաստանը հրավիրվել որպես վերածնունդ մրցույթ փառատոնի հանձնախողովի անդամ։ 36 տարիների բաժանումից հետո դա նրա առաջին այցն էր Հայրենիք, որտեղ նա համերգներով հանդես եկավ Գյումրիում ու Երևանում, իսկ մայիսի 18-ին նաև Ստեփանակերտում։ Չարտես մեկողներության կարգել ապրիլյան պատերազմին բոլոր զոհերի հիշատակը։ Երաժշտական քոլեջից Համլետ Պաշյանը ազգային նվագարաններ անվանակարգում դուդուկ նվագարանով արժանացել է առաջին մրցանակի։ Վլադիմիր Մոքսիսյանը ազգային երգեցողություն անվանակարգում երրորդ կարգի դափնեկիրի կոչման, Հայկ Հովհաննիսյանն ազգային նվագարաններ անվանակարգում Շուրմի նվագարանով երրորդ մրցանակ, Միլենա Բեգլարյանը ակադեմիական երգեցողություն անվանակարգում երկրորդ կարգի դափնեկրի կոչման։ Վերածնունդ մրցույթ փառատոնի կազմ կոմիտեի որոշմամբ մրցույթ փառատոնին աջակցելու համար քոլեջի տնօրեն Կարինե Դադամյանը պարգևատրվեց շնորհակալությամբ։ Տուվի արվեստի դպրոցից ազգային նվագարաններ անվանակարգում դուդուկ նվագարանով երկրորդ կարգի դափնեկրի կոչման է արժանացել Կարգիկ Ադամյանը, ազգային երգեցողություն անվանակարգում Հայկ Ավետիսյանը երկրորդ կարգի դափնեկիր, Էդվարդ Ավակյանը դուդուկ երկրորդ կարգի դափնեկիր, Հողային նվագարաններ անվանակարգում Գևորգ Պետրոսյանը Ստեփանակերտի երաժշտական դպրոցից արժանացել է առաջին կարգի դիպլոմը։ Մարտինու Խաչատրյանի անվան արվեստի դպրոցից դեխնամուր անվանակարգում երրորդ տարգի Դափնե Գրիգորյան անվանացել Վեչեսլավ Պետրոսյանը, Աննա Պետրոսյանի երկրորդ տարգի ազգային երիտասարդության անվանակարգում երրորդ տարգի Դափնե Գրիգորյան անվանացել Արսեն Պետրոսյանը, դիպլոմների անվանացել նաև Հովհան Պետրոսյանը և Վահան Գրիգորյանը. Ճակարի արվեստի դպրոցը ևս Դափնե Գրիգորյան ունեցավ, իսկ Սուշեի Դանիել Ղազարյանի անվան երաժշտական դպրոցից Արամ Գալստյանը և Արսեն Սաֆարյանը հողային գործիքներ անվանակարգում շեփոր նվագարանով արժանացել են առաջին կարգի դիպլոմների. Ռաֆիկ Սարգսյանը Դափնե Գրիգորյան նվագարանով. Շնորհավորելով գրացնում մրցույթ փառատոնի Արցախի Դափնե Գրիգորյանին, Գևորգ Նորիկյանը բարեմաղթեց. Արդարական ողջունել ապագա զինվորներով մայրեր Արցախ աշխարհի համայն Հայաստանի ամուր դարբասի զավակներ, ձեզ փառք պատիվ հաջողություն, ապրեք խաղաղ անամ պայծառ արևի ներքով, աճեք բազմացեք և նվաճեք աշխարհի մեծ դերերը։ Արցախի ուշադրության և երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը շնորհակալություն արտահայտեց դաշնակահարին և վերածնունդ միջազգային մրցույթ փառատոնի համադիր նախարար Կարինե Աբդալյանին, ընդյունքերի և ուշադրության շնորհիվ արցախցի երեխաների երաժշտական ունակությունների գնահատվում և խրախուսվում։ Միջոցառման երկրորդ մասում ելույթ ունեցավ ջազ դաշնակահար Կարինե Աղաբալյանը, ով իր կարծիքին 30 տարի անց կրկին հայրենիքում է։ Անհրաժեշտ է խորհրդային տարիների իր գործունեությունը դաշնակահարը նշեց։ Երկար տարիներ Գյորգի Մինասյանի հետ հուրարտու խմբով մենք եղել ենք թե ֆիլհարմոնիաներում և տարբեր քաղաքներում Սովետ Միության շատ-շատ համերգներով և իհարկե 80 թվին երբ որ գնացի Ամերիկա, իսկապես 36 տարի համարյա 11-12 ամիս շրջագայությունների մեջ եմ եղել և հնարավորություն չեղավ, բայց այս անգամ որոշեցի, որ եթե սպասեմ ազատ ժամանակի, երբեք չի լինի։ Դրա համար բոլորին մի կողմ դրեցի և եկա, և չեմ ափսոսում, իսկապես մեծ հաճույք էր տեսնել այդ բոլոր բարի դեմքերը, այդ ժպիտները։ Ես նաև միսիա ունեի անպայման գալու այստեղ, և ինչ որ չափով փոքրիկ գոնե օգտակար լումա ցուցաբերեի մեր զինվորների համար։ Կարծում եմ, որ միսիան բավական կատարեցի և արդեն աշնանը նորից համերգներ են լինելու, անպայման կխնդրեմ, որ նորից բերեն այստեղ ձեզ մոտ։ Ձեր բոլոր երեխաներին լսեցի, նրանք շատ իսկապես թե տաղանդավոր են և բավականին տարբերվեցին մյուսներից, շատ ավելի պատրաստված իրենց շնորհքներով, ինչ որ մեջները այդ տաղանդից բացի կամքա զգացվում, ուժ զգացում, ինչ որ բան, այստեղին իսկապես որ կոփված երեխա ժամանակից արդեն ժողովուրդ է։ Հուսով եմ, որ ոչ մի բանի դիմաց չեք կանգնի և կպայքարեք միշտ և ձեզ ոչինչ չի վախացնի, ինձ թվում, այլ արդեն ամեն ինչ տեսել եք։ Շատ ուրախ կլինեմ միշտ գալ այստեղ և ձեզ օգտակար լինել։ Thank you. դաշնակահարի կատարումներով։ Թեպետ ընդունված է ասել արվեստը հայրենիք չունի, բայց արվեստագետներն ունեն հայրենիք։ Ուզում տեսնել ինչ է ձեզ տարավ հայրենիքից դուրս։ Առաջերտին մենք արդեն շատ էինք ճամփորդում Գյորգի Մինասյանի հետ Ուրարտու խմբով, եւ դեռ սովետական ժամանակները մի քիչ խոչընդոտներ կային, միշտ ասենք թե ամենահեռու տեղը կարային Սայբիրիա ուղարկեին համերգներով, բայց ոչ թե արտասահմանյան երկրներ։ Մի քիչ ավելի որ ցանկություն կար, լսում էի շատ Ջորժ Գերշվին, արտասահմանյան երաժշտությունը, ինձ հարազատ էր։ Իմ առաջի դասատուն եղել է Յակոբ Սիրգեյիչ Զարգարյանը, որը արդեն 60 թվին նվագում էր Ջորժ Գերշվինի Rhapsody in Blue, և միշտ ինձ անպայման հրավիրում էր, որ լսեմ, և մեջս նստեց այդ գերշվինական ձայները, հետո Օսկար Պիտերսոն եւ այլն։ Բավական սիրում էի ջազը, մեզ մոտ արգելված էր, եթե հիշում եք, շատ։ Որովհետեւ ջազը ազատության խորհուրդ է, համաձայն չեք։ Եվ նույնիսկ Օրբելյանը, որ այդքան մեծ ներկայացուցիչ էր ջազի, ստիփաց համարում էր իրեն խումբը էստրադային խումբ, հետո դարավ արդեն ջազի եւ այլն։ Բոլոր դեպքերում ցանկություն կար ինչ որ ավելի շատ շփվել, եւ այդքան երկար չէի պլանավորել, որ գնայի, բայց այնպես ստացվեց, որ բոլոր ազգերը մեծ սիրով ընդունեցին ինձ, եւ ես 36 տարիները, համարյա մոտ 11-12 ամիս անդադար զբաղված էի համերգներով։ Մեր հայրից էլ շատերի հետ եմ աշխատել, եւ եթե հիշում եք Սայատնովա երգը Շարլ Ազնավուրը, որ հայրը երգեց, երկար ամիսներ իրեն համոզում էի, որ երգի, տարբեր մեծ երկիչներ եւ արվեստագետների հետ աշխատեցի, միջև հիմա աշխատում եմ, բայց չեմ ափսոսում, որ բոլորին մի կողմ դրեցի եւ եկա հայրենիք։ Հետաքրքիր է արվեստագետի համար դրսում աշխատելը, դրսում ստեղծագործելը եւ տանը ստեղծագործելը ինչ տարբերություն է դրել։ Ի վերջո դուք գնացիք մի ուրիշ Հայաստանից, հիմա վերադարձաք մի ուրիշ Հայաստան, համաձայն չեք։ Այո, օրինակ մեզ մոտ այնտեղ ամենամեծ շուրջ 600,000 կա Լոս Անջելես էրիայում եւ միլիոնից ավել ամբողջ Ամերիկայում, նենց որ համարի Հայաստանի պես, հա, այնտեղ էլ ունենք, բայց հիմնականում ինչ է կարևորը, որ այնտեղի ոնց որ ասած բերքահավաքը ծառայեցնել մեր հայրենիքին շատ ավելի ճիշտ դուրս եկա։ Այնտեղից կարողանում ես օգնել մի քանի ընտանիքների եւ հայրենիքին շատ ավելի շատ, քան էստեղ լինելով։ Հիմա թե հերոստացույցը եւ կապերը այնքան սերտ են դարել, որ համարյա տարբերություն չկա, անընդհատ քեզ կարող ես գալ Հայաստանում, բոլոր նոր երաժշտական գործերը թե լսում ես, թե շփվում ես մարդկանց հետ, դժվարություն չկա այդքան շփվելու։ Մշակութային դաշտի առումով ձեր թողած Հայաստանն ու նոր Հայաստանը տարբերություններ տեսնում եք։ Իհարկե մեծ, շատ մեծ անկում եղավ 90 թվականների սկիզբերը, եւ այդ պահին մեր թե Ղարաբաղի զինվորները եւ թե ընդհանրապես ժողովուրդը շատ ավելի այդ նեղ պահերին, մանավանդ զինվորը, ասենք վիրավոր եկամբանը, իրեն ավելի հարազատ այդ րոպեին կլիներ կորած, մոլորած ինչ-որ սարերում կամ բանում վիրավոր լսել մեկ հատ դուդուկի ձայն, շվիի ձայն, հայկական ինչ-որ շատ մեղմ, պարզ մելոդի, դա հարազատ կլներ իրեն, իսկ իրեն ոգևորելու համար շատ ավելի լավ կլներ լսել դհոլի ձայն, ասենք թե բան։ Այդ ռոպենեին էլ չէր կարող իրեն Միրզոյան, Բաբաջանյան, ես իմ Արամ Խաչատրյան սիմֆոնիաներով իրեն հաճույք պատճառել կամ ուժ տալ։ Ժողովուրդը դրա համար մի քիչ խորացավ ժողովրդականի ինչ որ ստայլի մեջ, որը այսօր տարածում են Թաթան, Արմենչիկը եւ մյուսները։ Եվ կարծում եմ դա իսկապես որ այդ մեր ճգնաժամի ժամանակ է ամեն ինչը։ Բալանսը կգա, նորից էլի մեր մեծ արվեստագետները նորից կտեսնեն են ռոպեները, երբ որ ժողովրդը իրեն բոլորին կբարձրացնի եւ շատ-շատ զորավոր աստիճանի վրա իրենց բոլորին նորից կտեսնենք։ Անցումը այդ բալանսների մեջտեղը, ասենք թե մի քանի օգի կան, օրինակ Արա Գևորգյան եւ այլն, ուզում են ասենք թե կլասիկային ավելացնեն այդ մեր զուռնա դհոլի բաների ձայները, եւ այդ սինթեզը ինչ որ ձևով կամաց-կամաց ավելի մակրեցնել, կլասիկին վերել մեր Եվանը Եվան։ Կարծում եմ, որ կամաց-կամաց նորից ամեն ինչը տեղը կգա։ Արվեստի մասին, երբանից եք անցել, ասենք, ակադեմիական դաշնակահարից ջազային դաշնակահարի, եւ կարողանում եք նույն գործը երկու անգամ նման կատարել իրար նման, ինձ թվաց թե ոչ։ Երբեք, երբեք։ Սա ինչպես տեսակ 95% իմպրովիզացիա է։ Ես ասենք թե երբ որ ասում եմ Միշել Լեգրան կնվագեմ, գիտեմ իրեն ասենք թե շուրջ 30-40 գործեր։ Շարլ Ազնավուր, եթե ցիկլ նվագեմ, 100-ից ավել գործեր գիտեմ։ Ուրեմն պետք է ընտրեմ այդ ռոպեին հենց բեմի վրա։ 5-6 հատ գործ, որ շատ երկար չլի։ Այսինքն երաժշտությունը ձեզ տանում։ Հա, երաժշտությունը ինձ մեկ է։ Որոշում եմ, արի ես մի երգը իրեն վերցնեմ կամ այս մելոդիան Միշել Լեգրանի անսպասելի 8-հատ համերգ տվեցի այստեղ, երբեք չէի սկսում 82 թվին ամերիկյան շուկայի համար ֆիլմը Ենթել Բարբարա Սթրայզենի համար արեց այդ մելոդին, որ նվագեցի։ Բարբարա Սթրայզենը խոսում է իրեն հոր հետ, Փապա, այդ Փապա երգն է, որ հայրը մահացել է, ինքը ինչ որ ասում է, ինչ անեմ հիմա, ինչ որ դրություն է իրեն եւ այլ եւ այլ։ Այսօր որոշեցի այդ դրանով սկսել։ Իհարկե հետևից մի քիչ ավելացրեցի մի քանի հատ, հետո մտածեցի, չէ, այս 4 հատը իրենց երևի շատ ծանոթ չլինի։ Մի անգամից անցա Շերբուրսկի Զոնտիկի եւ ասենք թե ծանոթ մելոդիները, որ ժողովրդը ավելի հաճույք ստանավա։ Կարող էին 4 հատով վերջացնել, բայց որոշեցի այսօր 6-7 հատ ինչ որ բան անել, տարբեր։ Ժողովրդական մեղեդիները տեղ ունեն ձեր։ Անշուշտ, ես այսօր ունեի նաեւ, քանի որ երեխաները ելույթ ունեցան, ուրեմն չնվագեցի գուսանական ժողովրդական ցիկլ, բոլոր մեր շերամներ, մյուսները եւ այլն եւ այլն։ Չնովագեցի Բաբաջանյան ցիկլ, որ ունեմ։ Չնովագեցի Արամ Խաչատրյան։ Սուրերով բարը ունեի, շատ գեղեցիկ պատրաստված, ունեի Լեզգինկան իրա, այսօր ցերեկ ամբողջ դրանք էի պարապել։ Մոտավորապես մի 5-6 հատ կարևոր ցիկլները չկարողացա ներկայացնել, բայց ոչինչ, աշնանով որ գամ բոլորը կնվագեմ արդեն։ Thank you. Ինչպես է ընդունվում հայկական երաժշտությունը դրսում։ Բոլոր տեղերը շատ մեծ վերելքով լսում են մեր հայկականը։ Ես ասեմ, որ մեր պայքարը, ասենք թե եթե ինչ որ տեղ կա պայքար Ադրբեջանի դիմաց կամ Թուրքիայի դիմաց, բայց մեր երաժշտական աշխարհը այդքան չունի պոլիտիկի բաները, եւ մենք պետք է աշխատենք ինչքան որ կարող ենք զերծ լինել այդ բոլոր պայքարի, ավելի սրել եւ ինչ որ վատացնել, որովհետեւ մերը ոնց որ ասենք սպորտը կամ բանը եւ այն, ինչպես կարելի է սպորտմենները օլիմպիադային դուրս գալիս, եւ դրանք սախ շատ տհաճ եւ տխուր պահեր են, որ չի կարելի երաժշտությունը, սպորտը, դրանք ինչ որ ուժ է, որ բոլոր ժողովրդներին ավելի ներզեցնում է եւ այլ։ Իմ խոսքը ինչի մասն է, որ ես պարսիկների հետ համերգներով եղա աշխարհի 4 կողմը եւ նույնիսկ նաեւ Թուրքիա, որ կապ չուներ, որ ես դիպումնավոր ինչ որ աշխատել եմ արհամարել մեր հայկական պոլիտիկան, բավական հարգանք ունեմ մեր պոլիտիկայի նկատմամբ, համոզված եմ, որ ամեն մեր քայլերը շատ ճիշտ են անում, մեծերը իրանք ավելի լավ գինեն ինչն է ճիշտ, ինչն է սխալ, բայց երաժշտությունը չեմ ուզում, որ խառնվի պոլիտիկայի հետ, որովհետև մայրը մնում է մայր, երեխան երեխա, այդ սերը, այդ ամեն ինչը ավելի շուտ գալիս է, ավելի լավ կլիներ Աստվածը լիներ մայր, քանի թե անընդհատ 2000 տարի առաջ կրակա պաշտեինք, հետո որոշեցինք քրիստոնյա դառնանք, հետո 3000 տարի հետո չգիտեմ ինչ կլինի, 5000 տարի հետո ինչ կլինի, մի քիչ ավելի մեծ գլոբալ պետքա նայենք, չի կարելի կենտրոնանալ, որ հա քրիստոնեությունը տրեցինք, աշխարհի վերջը դա 1700 տարի առաջ եղավ եւ այտենց էլ կշարունակվի մի միլիոն տարի, չէ։ Դուք կարծում եք հայերի բոլոր անհաջողությունները քրիստոնեությունից են գալիս։ Ինչ որ չափով, այո, մի գուցե եթե այդ քրիստոնեության խնդրը չլիներ, մենք շատ ավելի շատ լավ պոզիցիայում կլինեինք, որովհետև անընդհատ շրջապատված մուսուլման ազգերով մի 400 տարի պարսիկները մուսուլմանությունը ընդունել։ Նո, եթե չլիներ քրիստոնեություն, չէր լինի մուսուլմանություն, չէր լինի ոչ մի բան, բոլորը կլինեին կրակապաշտ, զարդոշտի, կրակապաշտությունից առաջ էլ ուրիշ բան է եղել։ 2000 տարի առաջ մեր թագավորը թատրոնում նստած եւ Սպարտակին հաղթող ռոմեացի Կրասը իրեն գլուխը բերել են սինի վրա իրեն նվեր։ Այսինքն մենք շատ հզոր ենք եղել, Երևան ենք ունեցել 2800 տարի առաջ եւ այն եւ այն, որ այսօր հարևանն իրենն է համարում։ Հա, դուք բավականին լավատես եք, հնարավոր եք համարում արվեստով մերձեցում ազգերի։ Դա կլինի հարյուրավոր, հազարավոր տարիներում կամ անց կամ անց։ Այնպես դուք տալիս եք առաջին քայլը, ես համաձայնում եմ, տեսա ադրբեջանցի երկրին դուք նվագացում եք։ Դա ուղղակի գիտեք ոնց, հիմա երբ որ Թուրքիայում 5000 հոգի Լեփլեցուն ֆորումում նստած են եւ դու նվագում ես իրենց համար Արամ Խաչատրյան եւ բոլորը կանգնած ծափահարում են քեզ, այդ դեպքում կարելի է նաեւ ցույց տալ, որ այս մարդիկ, ասենք թե այդ Ռաշիդ Բեյբութովը ժամանակին հայերեն երգեր է երգել եւ ինչքան սերտ կապեր կային, եւ այս բոլոր արտիստների ես տեսնում եմ դուրսը Գերմանիայում, ուրիշ երկրներում, եւ իրենք այնքան իսկապես սրտացավ բան են անում, որ պոլիտիկը ինչքան է մեզ իսկապես որ վար բերում, մեր ամբողջ արվեստը, ընկերությունը, ամեն ինչ եւ այլն։ Եվ նորից ոչինչ չեմ կարող ասել, պոլիտիկի մասնագետ չեմ, եւ մեր մեծերը ինչ որ որոշեն, ուրեմն ամենաճիշտը դա է։ Thank you.